تاریخ لري دې کې اتفاق ده چې فعلاً په جماعتي بنیادونو باندې یو وسیع شورا جوړ شي او دا کار ته دې اقدام کړي. موږ هم وایو چنداره کې وسیع شورا باید جوړ شي. موږ په پیشنهاد په دې رابطه دا ده چې دا شورا صرف د یوه یا دوه مهندسونو یا صرف د یوه مطلب د پاس کولو لپاره نه وي، دا شورا باید منحل نه شي او دغه وسیع شورا د یوې مقتدرې شورا په حد باندې باقي پاتې شي او د افغانستان په سیاسي، نظامي، اقتصادي ټولو امورو کې دا شورا مقتدره شورا وي، پالیسي او خاتمه شي جوړه کړي، د دولت رئیس تعین کړي، د حکومت مشر تعین کړي او هغه دولت او هغه حکومت به په هماغه پالیسۍ باندې عمل کوي کومه چې دغه وسیع او مقتدره شورا هغه پالیسي وضع کړي. او شورا باید منحل نه شي او دا د شورا جلسې په مناسبو وختونو کې یعنی دوام لري. نه دا اوس چې موږ اورو دوی په نظر کې لري چې شورا صرف د یوه عبوري حکومت د پاس کولو دپاره جوړه یا د هغه نه بعد به شورا منحل کېږي، او زموږ نظر دا ده چې شورا باید پاتې شي، تنظیمونه په شورا کې منحل شي. موږ د دې پیشنهاد کوو چې شورا به پر خپل حال وي او د افغانستان د تازه رهبري او نظارت او کنټرول به شورا کوي. تنظیم چې په شورا کې غړیتوب لري هغه به منحل کېږي، نه دا چې شورا منحل شي. او د افغانستان د تازه د رهبرۍ لپاره دغه یوه مرجع به مقتدره مرجع وي او د دوی طرحه دا ده چې شورا منحل شي، تنظیمونه بیرته په خپل حال پاتې شي. کله چې شورا منحل شي، تنظیمونه په خپل حال پاتې شي، دغه متعدد تنظیمونه بیرته هغه دولت چې شورا جوړ کړی هغه به فری نه دي چې ته کار وکړي، هغه د ناکامۍ سره مخامخ کېږي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې دغه شورا به په خپل حال وي، تنظیمونه به منحل کېږي او د افغانستان د قضیې د رهبرۍ دپاره به دغه وسیع شورا یګانه مرجع د تصمیم وي. The third point which we are stating is the question of the functioning of this council which is to be formed, to be constituted, which is formed. It is formed on the organizational basis, on a party basis, which we don't object that it should be like this, but we have only one point that this council, which is formed and constituted, it should be continuous. It should not be. We are informed. We know that they are saying that this the discretion in the authority of this council is only to form the interim government. But we say that only the formation of an interim government by this council is not sufficient. The council should continue its function in its work till. And it should be supervising power for the, on the functioning of this interim government. It will be a continuous kind of formation which should exist after the interim government is formation too. دا کوم اختلافات دي او څنګه دا کوم نظریات ساتي چې تاسو دې دا غو سره ډېر جوړ دي ځکه چې هغه دا کوم ټول چې کوم څه د پاره وخت دا غینه نو ورشته دي دې صورت کې بس تاسو موخف څه نه هم دا تاسو ستراتیژي د ضرورت وی ساتي کوم څه نه شي کولای. My question is this, that as you know, only 2 days are left for the inauguration, for the start of this council. Now, from the discussion, we know that there is much difference between your opinion and there are still the points which will be solved. If they are not solved, if your points are not considered, the Shura is going to be starting its function, what will you stand about in that case? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Muga of the Dio Ruro, the Ikhtilaf, Amir Knabal Kizari, Ikhtilaf of Muslim. Fakat the Yumpadiki, the CEO, that Shura Julius is Shara. د افغانستان د قیادت لپاره یو مصدر وګرځي. خو په دې کې اختلاف ده چې موږ داسې وایو چې د دې دغه نظر ده چې دا اوس چې مابین ته راولی ده چې شپته شپته نفره دي دغه اوګونی ائتلاف دغه کې ورکړی دی او سل نفره دي ائتلاف اشګانه د ایران کې ورته منظور کړی دي دا دی کافی بولی خو موږ دې ته دا دغه ورکو یو نصیحت و د کامیابی د افغانستان د دوه جهاد د سمری کامیابی داسې ورته بیانوو چې دا شورا چې تاسو تشکیل کړې ده دا شورا مفیده نه ده نه دې د جهادي قوتونو چې په افغانستان په داخل کې دي یا د هغو نمایندګي دلته کوي د هغو د مورد د تایید نه ده دا که تاسو فیصله وکړي لکه په تور د نورو شوراګانو چې مورد د تایید د مجاهدینو نه ول هغه ناکامه شوې ده دا شورا هم دغسې ناکامه پاتې خو موږ داسې ورته وایو چې تاسې له موږ سره په دې کې موافقه وکړي چې داسې یو وسیع اسلامي شورا وي چې ټول جهادي قوتونه د افغانستان په دې شورا کې راجمع شي او دغه د افغانستان د جهاد ثمره او نتیجه په ښه توګه په افغانستان کې پیاده کړي او اسلامي یو وسیع بنیادي دغه حکومت هلته راشي او دغه د هغه د شهیدانو د وینو د هغو دغه ثمره او نتیجه د افغانستان د ملت په لاس کې ولویږي دریا په دې کې دي موږ په دوه طرف کې یو نور اختلاف موږ د دې په مابین کې نشته There is no difference between our stand and their stand. We do also want in principle that the formation of a council, which the Shura, which should be their Shura, but only in the number of membership we are saying, and the number of the representation of the people of Afghanistan. For example, we have given for each party 60 members to be elected in the Shura, and 100 for all 8 parties of Iran-based Mujahideen. And we say that only these numbers which they have constituted, which they have established, is not representing all the nation of Afghanistan. It should be enlarged, and there will be more membership for more walks of life and more representation should be given to the all the people of Afghanistan. Da khab no bina fa dugo bandi se ikhtilaf ma hu se ikhtilaf nasta no da gad bawraz se ta me rabani wakra la se bawraz deer kam waqt da dar ta kam waqt na da bawraz deer waqt da za kada juzi ikhtilaf da disti tahawul bi rawastana se kriti wa kat u guri tahawul sakht za rawastana se ikhtilaf da waqt na da pe di waqt kim di da kar kras and is you said that the time is very short and only 2 days are left for the formation, for the start of Shura. It is not a little time. For our difference is not as deep as it cannot be solved within a day. Because we are just saying that the membership, the proportion of membership should be extended, should be expanded. And it can be solved even very soon, within this time limit. The جواب دی تتمیو د تاریخ په نسبت باندې دومره وایو چې موږ په افغانستان کې یو لکه د ورور په جواب کې چې موزین صاحب وویل چې کونړ ولایت آزاده زموږ نمایندګان هلته کونړ ولایت منلي اوس د کونړ ما سوا پکتیکا ولایت پکتیا ولایت بامیان ولایت تخار ولایت د مجاهدینو په لاس کې ده هلته زموږ قوت موجود ده بلکې ځینې ولایاتو کې د موږ مجاهدین د نورو مجاهدینو قیادت کوي هره فیصله چې وي هغه به د افغانستان د ملت فیصله وي نو د موږ ورونه د ملت د فیصلې په اساس باندې مجبوره دي چې هم موږ ومني هم د موږ د شورا اعضا ومني هم د موږ د شورا عالي په قیادت کې چې یوس کسان بللې کې په هغو کې ورته ځای ورکړي هم په عبوري حکومت کې ورته ځای ورکړي ځکه دا یوه حقیقت ده د دې څخه هغه سترګې پټولی نه شي زموږ ورونه په دې هکله په افغانستان کې موثر دي نو هېڅ تشویش هم نشته تنها د دموږه نظر دا د افغانستان کې مطرح وو اتنه دي بلکې په افغانستان کې افغانستان ملت مطرح ده افغانستان ملت وختونو ته دموږ ورونه باید خپل سر ټیټ کړي To add to the statement of Mr. Marsden, I'll just add another question that only then Mr. Mawakar mentioned of Kunar's representation. They give the number of in Kunar. Only not in Kunar, but in Takhar, in Paktika, in provinces, Bamiyan, in other provinces which have been liberated from the enemy. Takhar, there too we have our representations and we have our members, we have our Mujahideen. Only the question is not of membership or that, only the question is this, that we want a broad-based, a vast shura which will be representing all the walks of Afghan life and all the Mujahids of Afghanistan. What about you being shura? From Islam Republic News Agency. با توجه به اینکه شورا تا چند روز دیگه تشکیل میشه، اگر به خواسته های شما جواب ندن، به نظر شما در داخل که شما فرمانده ها دارید و مجاهدها دارید، بعد از تشکیل دولت در داخل هیچ گونه مخالفت های داخلی نخواهید داشت، جنگ های داخلی نخواهید داشت؟ concerning your question, the representative of Islam Republic News Agency. He gives us if these people are not giving a kind of attention to your proposals and to your requests, you do have your mujahids, your jihad police inside Afghanistan. If a government, an interim government, is formed, what is your position? What will be your command to your own mujahids inside Afghanistan? Will be there any internal differences? Will be there any internal differences between if they are not accepting your questions or internal fighting? If there is would be any difference internal fighting inside Afghanistan? Albatta, the mug wakhtani, the Afghanistan, the milat wakhtani, the. مو په افغانستان کې د افغانستان د مؤمن ملت جز یو موږ هغه ته جهادي قوتونه لرو او په هر قیامت د موږ غوښتنې باید ومنل شي د نه منلو په صورت کې په دې خاطر چې د اسلام دښمنان له دې سو استفاده ونه کړي د موږ مجاهدین به په داخل د افغانستان کې تخریبي کارونه نه کوي بلکې په افغانستان او پاکستان او ایران کې د مهاجرینو په منځ کې او په خارجي دنیا کې به مسالمت آمیزه عمومي خپل ځان ښکاره کړي چې موږ څه غواړو خپل غرب دنیا ته وړاندې کړي او دنیا کله چې زموږ مجاهدینو غږ وړاندې کړ هغه ته به معلوم شي چې موږ د افغانستان خلکو غوښتنه د موږ د ملت غوښتنه همغه غوښتنه ده چې موږ یې غواړو او د موږ ورونه باندې موږ یقین لرو چې دغه بیا په هر صورت باندې د تجدید نظر ته مجبوریږي. Our questions, our proposals are not of that nature which the alliance, the council, the shura won't accept it. We are sure, we hope that they will accept it. If, for example, they didn't accept it, we in no way Never we will allow the Mujahideen to fight inside Afghanistan. We don't want to destroy our people. We will carry out our mission in peaceful manner within here in Pakistan, in Iran, in Afghanistan, within Mujahideen to take their issue in peaceful manners and not to have any kind of fighting or clash. خصوص تاسو چې ایران کې کوم کتنامه د وکیل او هغه یو خبره دام وو چې تاسو د انجینر احمد شاه په مشرۍ کې د حکومت د شورا تاسو ته کړې اوس که چېرې شورا د انجینر احمد شاه حکومت بیا جوړ کړي هغې ته کنفیډنس وکړو نو بیا به تاسو سره البته Mr. Shamim from Frontier Post is putting the question that sometimes somebody said you have rejected the entire government of Engineer Ahmad Shah. If it is possible that the new Shura approves the same interim government of Engineer Ahmad Shah, what would be your stand in that case? اوکه ورونو توجه اهتمام کړی زمونږ په اړې قطنامه کې چې کوم متن منګ لیکل او په تهران کې هغه خبرونه کراغله په اړه کې مشخص د انجنیر احمد شاه د حکومت رد یا قبول د ذکر نشته چې دغه شی خبرونه کې څه زیات په ځای تاسو کراغلي یا ورونو تر رسیدلې دا بیا مثلا او بیا خبره دا ده چې کوم مشوره چې اوس جوړیږي دته را یو حکومت نامزد کیږي او وړاندې کیږي وا هغه د دې شورا خط دی چې کوم حکومت پاس کوي وار حکومت چې د شورا لخوا نه پاس شي هغه به مشروعیت ترلاسه کړي او د احمدشاه د حکومت برد په قسمت کې چون هغه نامزد حکومت او تر اوسه رسمي دور د افغانستان د حکومت په حیث تبارز نه و کړی نو زموږ په هغې خطنامه کې د هغې حکومت ذکر نه و. Just a minute. I am just saying the question, then afterwards you can put your... if you have read properly and authentically declaration of that to which you referred, we have not mentioned, we have not gone to rejection or approval of Engineer Ahmad Shah's interim government. Because if the newspapers have given some news of this rejection, it will be a kind of increment by themselves in addition to the declaration's script. So at that time, Engineer Ahmad Shah's government was a government, interim government, which was not approved by parties. If it is approved by the Shura, by the people, then I don't think that this question will arise. ما کوڅونه دا ده چې په د جمعې په ورځ د تاریخ باندې په تاسو سره ولې کې دا شورا جوړیږي. د دې شورا دا فیصله وکړه چې د عبوري حکومت سربراه به محمد ظاهر شاه وي. دا ځي عبدالعمل به کوي. د ریپرزنټیټیو اف هیواد پیپر نیوز پیپر اف دس شورا which is going to be to start its counseling on 10th in Rawalpindi or Islamabad. If this Shura approves the headship of Muhammad Zahir Shah, what would be your stand, what would be your position in that case? The Muga Israr Pagiris the Afghanistan Shura Manstarashi. د افغانستان دی سرنويش د تعین شورا منځراځي د افغانستان د سرنويش د تعین شورا په هیڅ کله تاسو موږ اطمینان درته د څه فیصله نه کوي چې محمد ظاهر خان د افغانستان کې راشي بلکې د افغانستان د سرنويش د تعین شورا به انقلابي شورا وي د اسلامي انقلاب نماینده شورا به وي هغه به د څه فیصله کوي کوم چې د اسلامي انقلاب خطه د اسلامي انقلاب خط دا ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ولی من امر المسلمین شیئا وهو یعلم ان غیره خیرا منه فقد خان الله ورسوله وعامة المؤمنین. د مسلمانانو سرنوشت به چاته سپارل کیږي هغه به داسې چاته سپارل کیږي چې هغه د اسلامی مواصفات او د نقطه نظر بهترین شخصیت او که هغه خائن ته سپارل کیږي نو هغه خلق له خدای او له رسول او له عام مسلمانانو سره خیانت وکړي نو په دې کې مو مطمئن شه نه ظاهر شاه او نه هغه څوک چې ظاهر شاه په خط وي د اسلامي انقلاب او د دیارلس لکو شهیدانو د وینو محصول به د هغه چا په لاس نه سپارل کیږي. We are talking about the council, about the formation of Shura. As for as we are, it is our belief that this Shura, which is forming and which is starting its counseling, it will never accept and select or elect Muhammad Zahir Shah, because it is discussing those people which is according to Islam, according to the mission of Islam, which carries on the mission of Islam. If Masnafullah Mansur gave a hadith, a tradition, a speech of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in which he gives the statement that if some people are delegated with some power to select their ruler, and if they did not select the proper and the adequate ruler, and they selected the other, in that case, they have committed treachery with Allah and with its prophet. So he is stressing that in no way Muhammad Zahir Shah will be elected. ایا د حکومت کې داسې په دښوي نو داسې فکر کوي چې د دولت مشر یا د حکومت مشر با د جهادي تنظیمونو فعلي مشران نامزد کوي او بیا د پاسکولو لپاره به شورا ته وړاندې کوي نو دا فکر نشي کېدلی چې د ټولو جهادي تنظیمونو مشران دې ځای شاه نامزد کړي او که فرد هم دوی کازو کړي بیا د شورا پاس کړي او که دواړه مرحلونه ځای شاه تېر شو نو مادار ده چې راضي به دولت رئیس یا د حکومت رئیس به قبلا د جهادي تنظیمونو د مشرانو لپاره نامزد کیږي بیا به شورا ته وړاندې کیږي نو څنګه فکر کولی شو چې د دې جهادي تنظیمونو مشران دې ځای شاه نامزد کړي او شورا ته وړاندې کیږي is nominated by the heads of organizations, jihad parties, and then it will be presented to the Shura for approval of Shura. He thinks that in no way the leaders of Shura, of jihad, which they have fought against the enemy, against atheism, they will never in no way will select or will nominate a person like Zahir Shah for the approval of the council. ضربات مطلقه بر فکر روزها وارد بکنند و در اینجا جا داره که نظر شما دارده با اطلاف هشکانهی که در ایران مسترسند چیست و نقص و جایگاه این اطلافه در آینده حکومت اسلامی چطور از آنجا میبونید؟ سوال خودم تکرار سوال خودم تکرار جمعشید سوال سوال تکرار کنید سوال با توجه به اینکه اطلاف هشکانهی که مستقر در تهران هستن در طول انقلاب بزرگترین ضربات بر پیکر روزها و مزدورانشون که باید از خلق پشن باشه وارد کردن نظر و موزگیری شما در قبال اطلاف هشکانهی که در تهران هستن چیست و شما نقش و جایگاه این اطلاف تو در حکومت آینده ارزیابی می‌کنید؟ جمشید سعادت is putting the question that with the consideration of your success which you give the fatal blows to the enemies of Islam and atheism of Russia. With this consideration, what is your opinion, your stand about the aid bodies based in Iran? دا تقریبا زمان د دې کانفرنس نه خارج یو پوښتنه ده او دا کانفرنس مشخص د دې لپاره نه ده جوړ شوی چې د پارټیو او د هغوی د اثر او جهادي حیثیت په نسبت موږ قضاوت وکړو او ګڼ ضرور به هم نه وي موږ کوښښ کوو چې ټول یا رفاقی چې په جهاد کې نسبی اثر او موجودیت نه ولري هغه محترم وګڼل شي او د یوې لویې وسې شورا غړیتوب ورته قایل شي. موږ د جهادي اثر یا د هغوی د نقش په نسبت باندې په دې کنفرانس کې نه غواړو چې مستقل د تنظیم په رابطه څه ووایو. Just I'm giving this answer. The question which has been put by this gentleman is out of the agenda which has been declared, which has been issued, which has been to be discussed here. We, of course, it is our stand that our government should be given the membership. But we here, it is not, it is out of the question that it should be discussed here in this conference. افغانستان کې نور درمی کمانډران په سعود ابھی تم دا ګیله ده چې موږ نمائندگی پر شورا کې نه راغلي. تاسو دا خبره کړې که چېرې د هغې خبره او ستاسو دواړو خبره ونه منلی شي ستاسو خیال دی چې دا شورا به کوم به جوړېږي په رسم تاریخ باندې په افغانستان کې به امنیت برقرار دی شي یا نه. د هغې نه علاوه یوه بله خبره چې تاسو ورته وایي چې موږ به تقریبي کاروي نه کوو خو موږ به خپل آواز دنیا ته رسو. نو ایا ستاسو په دا مقصد دی چې څنګه په کلنډ کې وګو پاتو مخالفت کی ده له دې یو حکومت تاسو ته نو په نوو سبو کې بیا خپل خپل مترو جوړ کړي دا غنه دا واه یو تاسو د خپل حدیث چې کوم حکومت په حکومت دا دې موږ راځو هغه وی تاسو سره خبره روانه او وین تاسو سره په کارته کې نه ستل او زه خبرې کوم نو وی سره تاسو خبره ولې ولې کوم چې سره کارته You said that of course there are other police, other Mujahideen, other jihad organizations inside Afghanistan who are doing jihad, and they are, have also not been given a representation. And you also said that it is not a complete representation of all Mujahideen of Afghanistan. And you said if our voice is not being given any stress, then in that case we will not fight, but we will take in peaceful means our voice to the world and to the people of Afghanistan. And now, as you said, that there is a membership of yours in Afghanistan provinces, liberated provinces. And there are Ahle Hadith organization, Jamaat Dawah of Maulvi Jalil Rahman. We have come to know that you have come in a consultation with him and a compromise. What is your stand? What will be the result, sir? What will be? I asked that Mr. Nasrullah told the press conference earlier that he will not launch any subversive activities against the 7 and 8 party government. So I asked him, so in such a circumstances, would you like to establish a parallel government with this government of the 7 party government? This was my question. Should I again repeat it? What she ba awit Maulana Abdullah Mansur Mahbub ne chimunga wo party sara do wo party sara ba khutna khutu shwa a a mun ch ba khanda ro kachi jawab ha ka jawab ha البته د موږ د خپل غوښتنې مظاهره به په داسې شکل نه وي لکه د سلفیانو غوښتنه چې په کونړ کې وه. موږ د افغانستان د تجزیې لپاره کوشش نه کوو، بلکې دا به د افغانستان د ملت د غوښتنې یو اواز وي او د هغې غوښتنې به یو هغه څه وي چې د جهاد په ساحه کې نور هم انسجام قوي کړي او د دې مقصد لپاره چې د افغانستان مسلمانان منسجم شي، په هغو کې احساس کې لرېوالي منځته رانه شي، د بورد فاصلې منځته رانه شي او د استعمارو د